ไปพึงพากันตั้งใจทำใจให้สงบระงับโดยดีวัดวาอารามเป็นรมณียสถานเป็นสถานที่รื่นรมในธรรมไม่ใช่เป็นสถานที่รื่นรมในทางโลกเขาเพราะฉะนั้นผู้ใดมาสู่สถานที่อรัญญิกาวาสคือที่อยู่ป่าอย่างนี้แสดงว่าจิตใจน้อมไปในทางสงบผู้ใดสนใจในงานบำเพ็ญบุญกุศลเกี่ยวกับมหรสพครบงานต่างๆนั่นแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นกามาวจรกุศลโดยปรารภกามคุณเป็นเหตุจึงทำบุญได้ปรารภรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นเหตุจึงทำบุญกุศลได้อนันทเนวะกุศลกามาวจรทีนี้ผู้ที่การบำเพ็ญบุญกุศลไม่สนใจกับมหรสพครบงานเสียงกระทึกคึกโคมต่างๆมุ่งหน้าสู่ความสงบเป็นที่ตั้งอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นรูปาวจรกุศลมุ่งภาคกายภาคใจของตนให้ห่างจากความรักความใคร่ในกามคุณทำจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้จิตเอียงไปข้างรักข้างชังนี่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปผู้ที่ศรัทธาไม่แรงกล้าพอสมควรนั้นทำไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องความยินดีในความสงบนี่มีน้อยเต็มทีนะก็เพราะคนส่วนมากเพลิดเพลินมัวเมาอยู่แต่ในกามคุณไม่อยากออกจากกามไม่เห็นโทษในกามดังนั้นจึงไม่สนใจที่จะแสวงบุญในสถานที่สงบสงัดผู้ที่สนใจในการแสวงบุญในสถานที่สงบสงัดแล้วนับว่าเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี้โดยเฉพาะเรื่องการอยู่ร่วมกันการกระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันหมู่นี้มันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อจริงๆสำหรับผู้สนใจในทางแห่งความสงบไม่ปรารถนาเลยพระอริยะบุคคลทั้งหลายนั้นท่านมาเบื่อหน่ายความเป็นอยู่ที่ไม่สงบระงับนี่นั่นแหละก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยะบุคคลได้ก็ต้องเห็นโทษแห่งความวุ่นวายความเบียดเบียนกันความผูกพันกันหมู่นี้นะในทางกิเลสตัณหานี่มันเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้จิตหลุดพ้นไปจากโลกสงสารอันนี้ได้ดังนั้นน่ะลองสังเกตดูหรือฟังดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแต่ครั้งพุทธกาลนั่นท่านผู้สนใจในทางแห่งความสงบแล้ว ก็มักจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่เรามาแสวงบุญกุศลในป่าเขาลำเนาไผ่อันนี้ชื่อว่าเรามาแสวงหาความสงบทำกายสงบวาจาก็สงบแล้วจิตใจก็สงบสงบจากอารมณ์ภายนอกสงบจากความยินดียินร้ายต่างๆต้องอาศัยธรรมชาติภายนอกช่วยด้วยจิตใจนี้ถึงสงบลงได้อย่างละเอียดละออถ้าเราจะอาศัยตั้งแต่สติหรือความอดความทนอย่างเดียวแต่ไม่เลือกสถานที่เสียเลยอย่างนี้มันก็ยากที่จะทำใจสงบได้เพราะมันมีสิ่งรบกวนให้จิตฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยไปดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกทั้งหลายแต่ครั้งพุทธกาลท่านจึงแสวงหาแต่ป่าเขาลมเนาภัยไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในที่สงบสงัดแม้ท่านผู้ใดสำเร็จมรรคผลแล้วยิ่งชอบใจในสถานที่สงบระงับเพราะว่าธรรมที่ท่านบรรลุนั้นเป็นธรรมอันสงบระงับเมื่อใจเข้าถึงธรรมอันสงบระงับแล้วมันก็มีแต่น้อมใจไปสู่สถานที่สงบระงับการที่เข้าสังคมก็เป็นครั้งเป็นคราวตามประวัติที่ท่านแสดงไว้แม้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านว่าหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาแล้วโดยประการทั้งปวงดังนั้นเมื่อได้โอกาสพระองค์ก็เข้าสู่ที่สงบสงัดนั่งสมาธิภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบเสวยวิมุตติสุขอยู่นี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อได้พักผ่อนเสวยวุฒิสุขอยู่ตามสมควรแล้วก็ออกมาช่วยผู้อื่นแบบนี้ออกมาต้อนรับแขกอย่างที่ปรากฏในตำราว่าพระองค์เข้าไปอยู่ปฏิสันลีนะทรงเข้าไปพักผ่อนอยู่โดยลำพังพระองค์ไม่รับแขกอนุญาตให้แต่พระที่นำอาหารไปถวายเท่านั้นบางทีพระองค์ก็อยู่ได้15วันก็มีเดือนหนึ่งก็มีคราวหนึ่งพระองค์เจ้าทรงสั่งสอนภิกษุหมู่หนึ่งให้เจริญอสุภกรรมฐานเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าอยู่ปฏิสันลีนะห้ามใครต่อใครไปเฝ้าเนี่ยพระภิกษุหมู่นั้นยังหนุ่มอยู่ยังไม่ทันชำนาญในธรรมะเมื่อทรงสอนในเจริญอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านนั้นก็เพ่งร่างกายนี่เป็นอารมณ์อสุภะนิมิตปรากฏเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นอย่างรุนแรงคราวนี้ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาหารือกับท่านผู้ใดเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามเยี่ยมแล้วจะมีแต่พระหนุ่มอยู่ด้วยกันเมื่อมาปรารภการปรึกสนทนาธรรมะกันก็ต่างคนแสดงออกซึ่งความเบื่อความหน่ายลูกเดียว ไม่มีอุบายที่จะรู้เท่าความเบื่อหน่ายเหล่านั้นและที่สุดก็ชวนกันฆ่าตัวตายโดยเอาบริขารจ้างเถรองค์หนึ่งเห็นจะเป็นคนอายุมากแล้วมาบวชเป็นเณรให้ทำลายชีวิตของตนให้เถรนั้นก็ไปรับมีดให้คมแล้วก็มาตัดคอพระองค์ไหนสมัครอยากจะตายก็เอาบริขารมาจ้างเถรนั่นให้ตัดคอคราวนั้นเถรนั่นตัดคอพระไปตัดไปนึกกลัวบาปมานี่โอ้ไม่ไหวนะเรานี่เป็นบาปงวดลงไปท่าน้ำเอามีดเอานั่นไปล้างเลือดออกอันเทวดาที่เป็นมารเขามาร้องเตือนอีกท่านไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกมันไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่าท่านเบื่อพระท่านเบื่อหน่ายท่านอยากพ้นจากทุกข์ในโลกนี้เพราะนั้นเมื่อท่านทำให้พ้นทุกข์ในโลกนี้ได้ท่านก็ได้บุญที่พอเทวดาบอกแล้วเชื่อเทวดากลับไปอีกไปตัดคอพระอีกคราวนี้เมื่อถึงเวลาออกจากที่พักผ่อนแล้วพระองค์ก็ออกมาสู่ศาลาการประเรียนพระภิกษุทั้งหลายก็เข้าเฝ้าพระองค์ก็สำเรืองพระเนตรดูและเห็นพระมีประมาณปริมาณน้อยก็ยิ่งตรัสถามว่าพระทำไมมีปริมาณน้อยไปไหนกันหมดพระทั้งหลายจึงได้กราบทูลว่าพระส่วนที่ไม่มานั้นหมายความว่าได้เอาบริขารจ้างให้เห็นแก่องค์หนึ่งประหารชีวิตเสียแล้วเนื่องจากว่าท่านเบื่อหน่ายในร่างกายภาวนาเห็นอสุภนิมิตเห็นร่างกายเป็นของโสโครกเน่าเปื่อยผุพังอะไรจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นอยากทิ้งร่างกายนี้เสียจึงได้เอาบริขารของตนจ้างให้เถรประหารชีวิตให้เมื่อพระศาสดาได้ทรงฟังอย่างนั้นก็จึงทรงพระดำริว่าพระเหล่านั้นไม่มีอุบายไม่มีผู้แนะอุบายให้ก็จึงได้เกิดความเห็นดิ่งลงไปหน้าเดียวไม่รอบคอบไม่รู้เท่านิมิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นสำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงถ้าพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วก็จะคลายความเบื่อความหน่ายนั้นลงได้เพราะความจริงของร่างกายนี่มันก็โสโครกอยู่ตามธรรมดาของมันแหละเนื่องจากว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารอาหารนั่นก็เป็นของสกปรกถ้าจะไปรับประทานของแห้งๆไม่สกปรกเช่นนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายนี้ดังนั้นธรรมชาติสร้างให้มาอย่างนี้ร่างกายนี้จึงเป็นอยู่ด้วยอาหารที่สกปรก เมื่ออาหารมันสกปรกแล้วร่างกายนี้มันจะให้มันสะอาดไม่มีมันก็ไปตามกัน เพราะฉะนั้นน่ะการพิจารณาเพ่งพิจารณาร่างกาย เมื่อเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ทำจิตให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายอันนี้เพราะธรรมชาติมันเป็นมาอย่างนี้แต่ทีแรกมันก็เบื่อหน่ายนั่นเนี่ยถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันเนี่ยภาวนานี่นะแต่ภายหลังมาก็รู้เท่ารู้ชัดด้วยปัญญาว่าไอ้ความเบื่อหน่ายนี่มันก็ยังไม่เป็นทางสายกลางถ้าไม่ทำจิตให้เป็นกลางแล้วพ้นทุกข์ไปไม่ได้อย่ามามัวแต่เบื่อหน่ายอยู่รูปเดียวไม่ได้พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าผู้มีอุบายแยบคายสอนใจของตนอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าจะไปฆ่าตัวตายความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้นะมันเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ควรกำหนัดยินดีควรเบื่อหน่ายเรียกว่าควรเฉยๆควรเบื่อหน่ายไม่ใช่จะไปเบื่อเอาซะจนว่าเบื่อของสกปรกภายนอกนั้นจนอาเจียนออกหรืออะไรทำนองนี้เหมือนอย่างเบื่อของภายนอกของสกปรกภายนอกนั้นถ้าอย่างนั้นไม่ถูกทางเราต้องเบื่อด้วยปัญญาเมื่อเบื่อด้วยปัญญาแล้วก็วางจิตให้เป็นกลางเราพิจารณาถึงคุณค่าของร่างกายอันนี้บ่นี่แม้ร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงมันจะไม่สดสวยงดงามตามธรรมชาติก็จริงอยู่แต่ว่าคุณค่าของร่างกายนี้ก็มีอย่างมากมายก็เพราะได้ร่างกายอันนี้แหละมาก็จึงได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้ถ้าหากว่าจิตนี้ไปอาศัยร่างอื่นเช่นอย่างว่าไปเกิดในร่างของสัตว์อิริฉานอย่างนี้นะเราจะมาทำความดีอะไรก็ไม่ได้สัตว์เดรัจฉานเป็นทรัพยากรของมนุษย์ต้องทำมันได้ตามประสงค์ใช้การใช้งานชำแหละเนื้อมันมาเป็นอาหารนี่เรียกว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่ควรที่จะได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีอะไรให้สูงขึ้นไปได้ส่วนดวงจิตที่ได้มาอาศัยร่างของมนุษย์นี่มันเป็นร่างอันสูงทรงมีเกียรติมีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าร่างกายของมนุษย์เรานี่เป็นประดุจเหมือนอย่างภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้จริงให้เข้าใจอย่างนี้ที่ร่างกายมันจะเป็นที่รองรับเอาบุญกุศลเป็นต้นได้ก็เพราะเหตุว่าเรามาทำใจให้เป็นกลางอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อทำใจเป็นกลางอยู่ได้แล้ววันนี้มันก็ไม่หลงไหลไปทางผิดเพราะทางเดินของจิตใจนี่มันเป็นทางผิดมีอยู่พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วทางหนึ่งโน้มใจไปนะทางความรักความใคร่ทางที่สองโน้มใจไปในทางเบื่อหน่าย ถึงกับฆ่าตัวตายอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็เหมือนอย่างพวกพระฤาษีแต่อดีตแต่ก่อนมาทรมานตนเอาไปทุบเอาสะเก็ดหินคมๆมากรีดตามร่างกายให้เลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองออกเน่าเพะส่งกลิ่นเหม็นเพื่อกันจิตไม่ให้มันห พอใจยินดีอยู่ในรูปร่างกายอันนี้แล้วมันจะได้พ้นจากมันความเข้าใจของพวกฤาษีบางท่านบางพวกเป็นอย่างนั้นทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นจนตายอันนี้พระศาสดาก็ทรงตรัสว่าเป็นอัตตะคือมฐานุโยคทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้แทรกซึมอยู่ที่กายนั่นกิเลสมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นมายึดถือเอามันไว้ดังนั้นระเบียบข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้พระองค์เจ้าจึงทรงสอนให้ดำเนินทางสายกลางอย่างที่ว่านั่นแหละกินก็กินพอประมาณนอนก็นอนพอประมาณพูดพอประมาณทำการทำงานอะไรก็ให้พอประมาณอย่าให้เหลือบากูแรงแล้วก็อย่าอ่อนแอเกียจคร้านเกินประมาณ อะไรอะไรก็ให้ทำพอดีนี่เป็นทางสายกลางบัดนี้ส่วนเกี่ยวกับการที่จะละกิเลสได้จริงๆก็ทำจิตใจให้เป็นกลางนั่นอันนั้นสำคัญนะแล้วการที่เราจะทำจิตใจเป็นกลางได้นี่ก็ต้องพิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นลงเป็นสภาวะธาตุลงไปนี่สัตว์โตไม่ใช่สัตว์นี่ชีโวไม่ใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลคำว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นสมมุติว่าเอาทางหากแต่เมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วย่อมหาสัตว์หาบุคคลตัวตนไม่พบเลยมองดู อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ที่ตรงไหนก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเท่านั้นเองวิญญาณที่อาศัยอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้มันก็ไม่มีตัวตนอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพอรูปแตกนามนี่ก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอันใดเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนี้เลยเมื่อปัญญามันพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็วางจิตให้เป็นกลางลงได้บัดนี้ก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราของเขาแล้วจะไปยินดียินร้ายกับมันทำไมนี่พูดถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปนะมันต้องบำเพ็ญไปอย่างนี้ ใช้อุบายปัญญาสอนใจเข้าไปจนว่าใจมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าจริงทีเดียวรูปนามอันนี้ไม่น่ายินดีไม่น่ายินร้ายอะไรเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมีความสกปรกเป็นลักษณะของรูปกายอันนี้ภายนอกนี่เราอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่อยู่เรื่อยมันถึงไม่สกปรกหลายแต่ถ้าไม่อาบน้ำไม่ชำระกายปล่อยตามธรรมชาติของมันแล้วมันเข้าใกล้กันไม่ได้เลยมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ที่มันปรากฏออกอยู่ตามผิวหนังนี่มันก็ออกมาแต่ภายในนั่นเองนะนั่นแหละน้ำย่อยอาหารเมื่อมันย่อยอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้มันหมดอายุของมันแล้วมันก็ทะลักออกมาทางทวารต่างๆทวารหนักทวารเบาออกมาตามขุมขนเราเรียกว่าเหงื่อคลายหมดนี้มันล้วนตั้งแต่เศษของอาหารที่มันเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย แล้วมันหมดอายุของมันอ่ะถ้าหากว่ามันไม่ถ่ายเทออกมาอย่างนี้นะไม่ได้เลยร่างกายอันนี้ก็ย่อมเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเมื่อมันสะสมเอาของเสียไว้ภายในมากๆเข้าไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการบริหารร่างกายเนี่ยท่านจึงแนะนำว่าอย่าให้ท้องผูกอย่าให้อุจจาระปัสสาวะมันผูกให้มันขับถ่ายตามเวลาอย่างนี้นะนี่แสดงว่าถ้าเอาไปท้องผูกแล้วมันหมักหมมเอาของเสียไว้มากมันจะเกิดเป็นโรคภัยขึ้นมาในร่างกายนี้เราก็เรียกว่าเจ็บป่วยไม่สบายนี่แหละดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเสมอไปอย่าให้ท้องผูกแล้วก็การรับประทานอาหารอะไรก็ต้องรู้จักประมาณพอดีพอดีอย่าไปเกินขอบเขตแม้อาหารนั้นมันจะถูกธาตุของตนก็จริงแต่ถ้ารับประทานมากเกินประมาณมันก็ให้โทษได้อย่างนี้แหละที่คำว่าดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ต้องรอบคอบในการบริหารร่างกายถ้าหากว่าไม่ใช่คำเวรหนหลังมาตามสนองจริงๆเราบริหารรักษาไปมันก็อยู่ยั่งยืนนานไปพอสมควรแก่กาลสมัยถ้าคนไม่รู้จักบริหารร่างกายอันนี้มันก็อยู่ไม่นานเช่นอย่างว่าเอาของมึนเมาเข้ามาใส่อย่างนี้นะเช่นสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้ท่านจึงกล่าวว่าของเสพติดให้โทษเวลาท่องเสพมันอยู่นั้นอร่อยจริงอยู่แต่ภายหลังมามันให้โทษตลอดถึงบุหรี่หมู่นี้ให้โทษต่อร่างกายยาเสพติดตอนนี้น่ะมันมีสารอันมีพิษอยู่ในตัวของมันอย่างนั้นเมื่อผู้ใดบริโภคเข้าไปสารอันมีพิษนั้นมันก็ไปทำลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพลงคนเราจึงได้เกิดเป็นโรคปอดโรคตับมีผิวพรรณซูบซีดเลือดจางอะไรไปหมดนี้นะแต่คนบางคนไม่รู้ตัวหรอกว่าตนกำลังสร้างโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในกายของตนไม่รู้เลยเอาแต่ของเสพติดเข้ามาเรื่อยไปหรือบริโภคอาหารที่มันแสลงกับธาตุขันธ์แต่ว่าตนชอบมันมันจะแสลงอย่างไรก็ไม่ว่าอย่างนี้แหละเมื่ออาหารใดมันแสลงกับธาตุละขืนรับประทานมากเข้าไปมันก็กลายเป็นเชื้อโรคทำให้ร่างกายนี่แปรปรวนผิดปกติไปมันเข้ากันไม่ได้กับธาตุร่างกายอันนี้นะเพราะฉะนั้นร่างกายนี้มันจึงแปรปรวนไปนี่แหละอันผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องให้รู้จักบริหารกายบริหารวาจาบริหารใจพร้อมทั้งไตรทวารไม่ใช่เราจะไปบริหารแต่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้เรื่องมันนะ บริหารวาจาก็ต้องเลือกพูดในสิ่งที่มันให้คุณได้ประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนั้นเรื่องใดพี่นายเห็นว่ามันจะให้โทษแก่ตนและผู้อื่นเราไม่พูดแม้จะเกิดความไม่พอใจขึ้นภายในก็ข่มใจไว้ไม่ให้มันทะลักออกมาทางวาจามันจะไปกระทบผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่แหละความเป็นผู้ฉลาดพูดคำพูดนี่มันก็ออกมาจากดวงจิต เมื่อจิตมันโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็การกล่าววาจาอะไรออกมาก็เป็นคำหยาบโลนเสียบแทงจิตใจของผู้อื่นให้เจ็บให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันวาจาที่มันแทรกด้วยความโกรธมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเวลามันโกรธฉุนเสียวจัดอยู่จะไปพูดถ้าพูดออกมาแล้วคนอื่นก็ฟังไม่ได้ต้องอดกั้นซะก่อนให้ความโกรธนั้นมันเบาลงมันสงบลงเย็นลงอย่างนี้เมื่อมีเรื่องอะไรก็จึงค่อยมาพูดกันมันก็พออนุโลมกันได้พอทำความเข้าใจต่อกันและกันได้ถ้าจะไปทำความเข้าใจกันเมื่อเวลาโกรธฉุนเสียวอยู่นั้นไม่ได้เลยต่างคนต่างก็จะไม่ฮอนเนอร์ต่อกันและกันเลยนี่แหละดังนั้นผู้ฉลาดพูดมันก็ไม่มีภัยไม่มีโอทภัยเกิดขึ้นแก่ตัวเองผู้ไม่ฉลาดพูดมันเป็นโอทภัย ภัยเกิดจากปากพูดง่ายมันเป็นอย่างนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้ฝึกตนมาดีแล้วอย่างนั้นท่านย่อมดีตลอดไปไม่มีเสียหายระหว่างมีแต่ประพฤติสม่ำเสมอไปตลอดอายุของท่านทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตของท่านเป็นกลางอยู่เสมอไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปข้างหลงข้างเมาไม่ลำเอียงไปข้างกลัวถ้าตนบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ใช่ไปกลัวใครมายกโทษยกก่อนผมไม่กลัวว่าใครจะมาฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่ามองเห็นความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของตนปราศจากบาปโทษมลทินต่างๆอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงเว้นได้ซึ่งอคติทั้งสี่มีฉันทาคติความลำเอียงเพราะความรักความใคร่เป็นต้นมีพยาพคติความกลัวเป็นที่สุด เราผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าวมานั้นเท่าที่จะทำได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์ให้ทำให้ได้เหมือนกันหมดไม่ใช่แต่เราจำหลักปฏิบัติไว้ให้มันแน่นอนแล้วว่านี้แหละเป็นทางถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงขอให้เรามั่นใจในข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นเบื้องต้นก่อนอย่างนี้นะความหมายนะเรียกว่าจับต้นทางให้มันถูกเมื่อเราจับต้นทางถูกแล้วก็พยายามเดินไปตามทางนี้ถ้ามันเผลอๆมันวกไปทางไม่ถูกรู้ตัวแล้วก็กลับวกเข้ามาสู่ทางที่ถูกนี้ตามเดิมเดินไปเมื่อเดินไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามประสงค์ถ้าหากว่ามันเดินไปไม่ถูกทางนะถูกบ้างผิดบ้างไปอย่างนั้นนะมันก็นานถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ถึงง่ายๆเลยมันเป็นอย่างนั้น จิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันกับการเดินทางภายนอกนั่นเนี่ยท่านเมื่อเราไปยึดเอาความคิดความเห็นในทางที่ผิดมาเป็นอารมณ์อยู่เป็นครั้งเป็นคราวเผลอไปตั้งนมนานแล้วจึงรู้ตัวอย่างนี้นะพอรู้ตัววกเข้ามาสู่ทางถูกไปหน่อยหนึ่งพอแวะไปทางผิดอีกแล้วอย่างนี้มันก็นานถึงจุดหมายปลายทางแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเนี่ยให้มันสม่ำเสมอในจิตใจไปเรื่อย บาปก็ต้องให้รู้ว่าเป็นบาปจริงๆอย่าไปเสียแช่งเป็นอย่างอื่นบุญก็ให้รู้ว่าเป็นบุญจริงๆให้รู้ด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้นะอริยสัจธรรมคือธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเราจะปฏิเสธว่าโอ้เรานี่ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมที่จะไปรู้อริยสัจธรรมนั้นได้คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่สนเสียเลยไม่สนใจเสียเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนากมุ่งโลกุตระธรรมนั่นแหละเป็นที่ตั้งถ้าคนลงได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้พร้อมกันไปแล้วแน่นอนเนี่ยมันก็บ่ายหน้าไปสู่โลกุตรธรรมนั่นเองถ้าไม่ถึงก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามตนไปให้ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมในภพในชาติต่อไปถ้าเราเดินทางถูกแล้วนะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าพากันหนีหลักทางสายกลางนี้ให้จำไว้ให้แม่นเลยทีเดียวในใจอย่าไปเอียงไปข้างไหนอย่าไปมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมพระศาสดาทรงให้คนเรานั้นเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่ทรงสอนให้เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่มนุษย์ผู้หลงผู้เมาเชื่อกันอยู่นั่นนะมันไม่นำบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้พระองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้สั่งสอนพุทธบริษัทให้เว้นจากการบวงสรวงการบูชาพระเคราะห์อะไรต่ออะไรผูกดวงดวงไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลยมันเรื่องศาสนาพราหมณ์ต่างหากอันนี้นะเราต้องเรียนรู้พระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วศาสนาพราหมณ์นั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์เหตุดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมบางแห่งคนถือผีกันมากถือเลิกถือยามสะดอกเคราะห์อะไรต่ออะไรอย่างนี้พระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงตรัสพุทธภาษิตขึ้นไว้นะซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ใดมาถึงซึ่งเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าแล้วไปอ้อนวอนบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกซึ่งเข้าใจว่าอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามภูเขาตามถ้ำหรือตามภูมิสถานต่างๆหมู่นี้นะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจสามารถกำจัดภัยพิบัติของร่างกายออกไปได้ดังนั้นจึงต้องอ้อนวอนบวงสรวงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาช่วยตนให้หายโรคหายภัยหายเสนียดจันไรต่างๆหมู่นี้ถ้าเมื่อตนหายแล้วตนจะเลี้ยงจนจะบวงสรวงได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างนั้นแต่บังเอิญการเจ็บป่วยนั้นมันหายขึ้นมาก็เลยว่าเป็นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นน่ะมาช่วยโดนบันดาลให้หายเจ็บป่วยได้อ้าวบางรายก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงไปบวงสรวงบูชาเข้าไปอย่างนี้นะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมพระองค์ว่าผู้ใดมาถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปไม่ได้ส่วนบุคคลได้มาถึงพระพุทธธรรมประสงค์พร้อมทั้งรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นี่คือที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันอุดมผู้ใดเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ดังนี้ พระศาสดา จึงได้ทรงตรัสภาษิตนี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้รู้ว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบวงสรวงบูชาเช่นนั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์จะได้เว้นการผูกดวงการสะเดาะเคราะห์พวกนี้นะไม่ใช่แล้วไอ้กรรมวิธีเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยคนเราให้พ้นจากกิเลสตัณหาให้หายโรคหายภัยจริงจังลงไปได้ไม่มีถ้าหากว่าทำอย่างนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยชีวิตของคนให้หายเจ็บหายป่วยได้อย่างนี้มันก็จะไม่มีคนตายเลย ไม่มีแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่มีการอ้อนวอนนี่เป็นพื้นนะลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆก็ดีเขามีการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละต่อเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ แม้คนไทยเราก็ยังทั้งที่นับถือพุทธศาสนาพระองค์เจ้าทรงสอนให้เว้นจากลัทธิอย่างว่านั้นก็ยังไปทำอยู่นี่ยังมีอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าถึงความวิบัติอะไรขึ้นมาก็วิ่งหาหมอไอ้ตนเองนี่ไม่รู้เลยไม่รู้สาเหตุที่มันวิบัติเพราะอะไรหนอไม่สนใจนึกว่าตนไม่รู้แล้วก็ไปหาหมอนั่นเนี่ยหมอคงจะพอมองเห็นได้มองจะช่วยตนให้ขจัดภัยวิบัติอันนี้ได้ธรรมดาหมอเขาก็หาเงินอยู่แบบนั้นอยู่แล้วเขาจะไม่จนเลยใครไปถามเขาบอกทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รับรองเหมือนกันแต่คนส่วนมากเขาไปเชื่อเอางมงายไปเฉยๆเนี่ย อันนี้ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปอย่างลงไปถึงขั้นปรมัตถธรรมแล้วจะมองเห็นไอ้ลัทธิพิธีกรรมต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องไม่มี จะมองเห็นวิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยแต่ถ้าผู้อยู่ในขั้นต่ำนี้ก็มันก็หมุนไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงยังไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเหตุฉะนั้นคนเราจึงมีจิตแปรปรวนไปทั่วนั่นแหละดังนั้นนะให้พึ่งพากันพินิจพิจารณาดูว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะเมื่อสรุปใจความแล้วก็เรียกว่าทรงสอนให้รู้ว่ากิเลสนี่นะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการนะไม่ใช่ว่าสิ่งภายนอกนั้นจะมาทำให้คนเราเป็นทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเอาทุกข์กายของบางคนเกิดมาแล้วก็วิบัติรักษาอย่างไรก็ไม่หายพระองค์เจ้าก็สอนให้นึกถึงกรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนคงไปเบียดเบียนใครต่อใครเป็นทุกข์เกิดร้อนกรรมอันนั้นแหละติดตามมาสนองเอาเนี่ยก็เมื่อตนทำกรรมชั่วแล้วจะไม่ให้คนอื่นนั้นมาเสกเป่าขับไล่กรรมชั่วที่มันกำลังให้ผลอยู่นั่นนะให้มันออกไปจากร่างกายอันนี้ไม่มีทางไอ้ตนทำออกมาแล้วนี้ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่าไปทำกรรมชั่วอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่แล้วก็จะไม่มีความวิบัติเช่นนั้นก็จะไม่มาถึงเจ็บไข้ได้ป่วยตามดินฟ้าอากาศนี่หมอช่วยได้หมอกูดพบรู้แล้วก็วางยาเข้าไปก็มีทางหายได้เป็นอย่างนั้นถ้ากรรมเวรตามสนองแล้วไม่มีทางหายหมอก็ช่วยไม่ได้ไอ้การเจริญภาวนาหรือเจริญวิปัสสนานี่มันต้องตามรู้ตามเห็นเหตุปัจจัย ของชีวิตทั้งทางผิดและทางถูกต้องให้รู้ทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้นะมันจึงไม่หลงมันจึงไม่เข้าใจผิดไปเมื่อมันรู้รอบไปหมดแล้วอย่างนี้จิตมันก็ดิ่งลงสู่ความเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่สงสัยลังเลอะไรเอาการละกิเลสออกจากหัวใจนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์แน่นอนเลยนี่มันก็สรุปลงได้อย่างนี้แบบนี้นะส่วนร่างกายนี่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นเมื่อมันวิบัติมาเราก็ทำความรู้เท่ามันก็มันเหตุปัจจัยมันเป็นมาอย่างนี้นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เมื่อหมดเหตุปัจจัยลงไปแล้วมันก็แตกดับทำลายลงร่างกายอันนี้นะเราจะไปหาวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้มันแตกมันดับมันไม่ได้เลยอย่างนี้นะผู้ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปเรามันก็พิจารณาอย่างนี้นะให้มันเห็นชัดในเหตุปัจจัยของชีวิตทางผิดก็รู้ทางถูกก็รู้อย่างนี้นะมันก็เดินในทางที่ถูกกันแหละบัดนี้ทางผิดไม่ไปกันแล้วเมื่อเราเดินทางถูกก็ได้มันก็เจริญไปจิตใจก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าจิตที่เป็นกลางแล้วมันแสนสบายแม้ว่าจะเกิดความวิบัติอะไรมาก็ไม่เสียใจแม้ว่ามันจะเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญอะไรขึ้นไปก็ไม่ดีใจไม่หลงไม่เพลินทำจิตให้เป็นกลางอาศัยร่างกายอันนี้ไปบำเพ็ญกุศลความดีทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเราพร้อมทั้งรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่รู้จักว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงทุกข์กายรู้ว่าการปล่อยใจให้เสียใจดีใจเศร้าโศกร้องไห้ลำไรต่างๆอันนี้เป็นทุกข์ใจจริงนั่นเนี่ยการที่เรามารู้จักเหตุก่อให้เกิดทุกข์ใจแล้วละเหตุอันนั้นเสียอย่างนี้ทุกข์ทางใจก็ดับลงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะไอ้ส่วนทุกข์ของร่างกายนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมันอาศัยกรรมในอดีตติดตามมาตกแต่งให้ถึงแม้กรรมดีจะตกแต่งให้อย่างไรมันก็ไม่พ้นจากกฎธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเวลามันสำรุดสุดโทมมันก็สำรุดไปตามกาลเวลาของมันมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงก็ยังดีกว่าบาปมาตกแต่งให้มันได้สบายในระหว่างที่มันยังไม่สำรุดสุดโทมส่วนร่างกายอันใดที่มีบาปกรรมมาตามมาตกแต่งให้นั้นมันทนทุกข์ทรมานหลายจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วพึงอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดไปเลย พึงภาวนาละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ชั่วทั้งหลายให้ละให้เด็ดขาดลงไปแล้วมาตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอันบริสุทธิ์พุทธผ่องเนี่ยนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา